iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. En güzel şekilde öyle. O zaman bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost oluvermiştir.